bez nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 22 października, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wydano list gończy za Grzegorzem Borysem, podejrzanym o zabójstwo 6-letniego syna. Komu prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu? Konsultacje ruszają we wtorek. W całym kraju trwa akcja Zapaznicz Pamięci dla ofiar niemieckiego terroru. Podejrzany i nadal ścigany, już trzecią dobę trwa obława za Grzegorzem Borysem. Prokuratura wydała za mężczyzną list gończy. Jest podejrzany o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. Ofiarą jest 6-letni syn mężczyzny. Od 3 dni policja prowadzi obławę za zabójcą. Ponad 1000 funkcjonariuszy różnych służb przeczesuje lasy, pustostany, przeszukuje zbiorniki wodne, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Policji w Gdańsku. Pracują również śledczy oraz operacyjni, kryminalni, którzy weryfikują przekazywane przez osoby informacje na temat tego mężczyzny. Ten odzew po publikacji wizerunku jest bardzo duży. Każda informacja jest bardzo dokładnie weryfikowana przez policjantów. Tutaj chciałam podkreślić, że nawet z pozoru błaha informacja dla policjantów może okazać się tą przełomową. Policja wykorzystuje też drony i kamery termowizyjne. W nocy zamknięta była obwodnica Trójmiasta. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca ukrywania się podejrzanego. Informacje można anonimowo przekazywać pod alarmowy numer 112. Zapowiada się gorący politycznie tydzień. We wtorek ruszają konsultacje prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Podczas spotkań z partyjnymi liderami poruszane będą kwestie związane z kandydatem na premiera, ale nie tylko. Mówiła na antenie Trójki minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Pan prezydent przy okazji chce poruszyć nie tylko kwestie związane z wyborami, z tym jak będą podejmowane i wykonywane te najbliższe kroki konstytucyjne, czyli właśnie sformowanie rządu, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Senatu, ale również chce porozmawiać o tych kwestiach kluczowych dla Polski, zarówno na arenie międzynarodowej, jak również tych najważniejszych kwestii tutaj w polityce krajowej. Konsultacje w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się we wtorek od spotkań z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Na środę zaproszono kolejno reprezentantów Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. W całym kraju trwa akcja Zapaznicz Pamięci. Ma ona przypominać o polskich ofiarach niemieckich zbrodni. Mieszkańcy Trzemeszna zapalają dziś znicze m.in. w pobliskim Kociniu, gdzie Niemcy rozstrzelali prawie 30 cywilów, którzy stawili opór najeźdźcy, mówi burmistrz Trzemeszna Krzysztof Raziński. Bardzo ważne miejsce, bo jest to miejsce kaźni. Bohaterscy obrońcy Trzemeszna, w tym także dwóch mieszkańców narodowości żydowskiej. Jeszcze niedawno żyli ludzie, którzy wiedzieli, jak tutaj przywieziono na rozstrzelanie te osoby, które tutaj zginęły tylko za to, że były patriotami, że nie poddały się niemieckiej agresji w 1939 roku. Nie możemy zapominać o takich miejscach, o tych ludziach. Celem akcji jest upamiętnienie pomordowanych mieszkańców ziem wcielonych do III Rzeszy w ramach operacji Tannenberg i akcji Inteligencja w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji. Nie będzie dalszych dymisji w belgijskim rządzie po ataku terrorystycznym w Brukseli, w którym zastrzelonych zostało dwóch szwedzkich kibiców. Premier Belgii zapowiada jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte. W sierpniu belgijskie władze zignorowały wniosek o ekstradycję tunezyjskiego terrorysty. W związku ze skandalem do dymisji podał się minister sprawiedliwości. Z Brukseli Beata Płomecka. Ten bałagan trzeba posprzątać. Na jednej dymisji nie powinno się zakończyć. Tak mówią komentatorzy w Belgii. Jednak premier Alexander De Croo widzi to inaczej. A na pytanie, czy osłabiony rząd jest w stanie funkcjonować, odpowiada tak. Rząd reaguje, nie jest osłabiony. W dramatycznej sytuacji jak ta ważne jest, aby rząd szybko wyciągnął wnioski i działał. Dalszych dymisji w rządzie nie będzie, ale jest kilkupunktowy plan działania. Zakłada on m.in. wzmocnienie prokuratury w Brukseli i policji federalnej. Usprawnione mają być procedury i przepływy informacji między Urzędem Imigracyjnym, Policją i Wymiarem Sprawiedliwości. Utworzona ma być baza z danymi wszystkich osób, którym nakazano opuszczenie kraju. A to dlatego, że terrorysta z Tunezji przez kilka lat był w Belgii nielegalnie. Odmówiono mu azylu w 2020 roku i od tego czasu zniknął z radarów belgijskich służb. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kultowe Lubliny, gwiazdy polskiego transportu, czyli Żuki, a także transporter opancerzony Scott. To tylko część pojazdów, które można oglądać na terenie dawnej fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. W zlocie biorą udział miłośnicy motoryzacji sprzed lat z całej Polski.

13 minut po 14. Here with me i daj do tym utworem. Dziś zaczęliśmy spotkania trzeciego stopnia. Realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wyjątkowo przed mikrofonem Małgorzata Łukowska. No i pora już na naszego pierwszego gościa wspólnego. Człowiek niezaprzeczalnie uzdolniony, głównie muzycznie, nie żeby w innych kategoriach nie był uzdolniony, ale przede wszystkim muzycznie. Wokalista, kompozytor, producent muzyczny, aranżer do tego wszystkiego i to człowiek, który współpracuje z czołowymi gwiazdami polskiej muzyki rozrywkowej. Nie przedłużając, po prostu swoją karierę muzyczną. Bartek Królik, bo dzisiaj to właśnie Bartek Królik jest naszym gościem. Zaczynał od klasyki, choć zajmuje się teraz muzyką rozrywkową, a dokładnie od wiolonczeli. Od wiolonczeli rzeczywiście zaczęła się moja przygoda, natomiast porzuciłem ją, stałem się banitą po skończeniu średniej szkoły muzycznej, bo poszedłem w rozrywkę i trafiłem do Warszawy na studium jazzowe na Bednarskiej, do świętej pamięci profesora Wegehaupta, no, też europejskiej klasy światowej, jazzman i kontrabasista, naprawdę wybitny, z którym niestety nie było mi po drodze, bo ja zawsze skręcałem trochę w stronę rozrywki i gitary basowej, a to były czasy, jeszcze kiedy nie było internetu w sumie i to były takie czasy, kiedy nie było klasy gitary basowej nigdzie w Polsce. No więc musiałem uczyć się szybko na kontrabasie, co przychodziło mi z trudem, szczególnie, że trafiłem do Warszawy, do Tygla po prostu, w którym się wszystko działo, pełno młodych ludzi, pełno klubów. W tej Warszawie na Bednarskiej spędziłem rok czasu, zawiązałem znajomości z Natalią Pauliną Przybysz, dzięki czemu powstał zespół Sisters. Mam wiolonczelę, odkurzyłem niedawno nawet. Mam duży sentyment do tego instrumentu, a ostatnio nawet miałem styczność z wiolonczelą przez to, że z Leszkiem Możdżerem graliśmy koncert z orkiestrą Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie graliśmy Moniuszkę na jazzowo właśnie. Ja tę uwerturę, bajkę, którą graliśmy z Możdżerem, grałem w szkole średniej na wiolonczeli właśnie, a dosłownie kilka dni temu miałem zaszczyt z Leszkiem zagrać na gitarze basowej w takiej formie bardzo odmienionej, jazzowej. No więc taki trochę miałem back to school, powrót do szkoły i bardzo się cieszyłem z tego tytułu, bo ten sentyment gdzieś tam z tyłu głowy jest. To Bartek Królik, który już teraz w Trójce pojawi się nie w towarzystwie wiolonczeli, ale pięknej niewiasty, Klaudii Szafrańskiej. Obietnice teraz na naszej antenie. Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dwie minuty po 14:00. Inny nie będę i Marek Kaliszuk. To utwór, który przez jakiś czas gościł na naszej liście przebojów trójki. Ale my wróćmy teraz do naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnę jest Bartek Królik. Przed chwilą mogliśmy go usłyszeć, znaczy przed tym jeszcze jak Marek Kaliszuk się u nas pojawił na antenie, mogliśmy go usłyszeć w towarzystwie Klaudii Szafrańskiej, ale to nie jedyna artystka, z którą przyszło Bartkowi Królikowi współpracować. Bo wśród gwiazd znalazły się dwie panie, siostry. Siostry Przybysz, czyli Sisters. Kilkanaście lat temu dziewczyny właśnie razem z Bartkiem Królikiem reprezentowały Polskę na konkursie Eurowizja. Grały wtedy utwór Freedom, no i wtedy też był z nimi Bartek Królik. Zespół Sisters dość szybko właśnie zyskał renomę w Warszawie, bo graliśmy wszędzie po klubach, mieliśmy po prostu tournée po Warszawie, na które zresztą zapraszaliśmy sami ludzi, roznosiliśmy ulotki po mieście, rozwieszaliśmy plakaty o trzeciej nad ranem, uciekając przed władzą. I finał tej opowieści był taki, że przychodziło na nasze koncerty po 300-400 osób, jak na zespół bardzo znany. Ale dzięki temu zespół właśnie zaczął być rozpoznawalny tutaj i później potrzebowaliśmy tylko takiego dużego wydarzenia, które sprawi, że pójdziemy szerzej. I tym wydarzeniem była Eurowizja, na której zajęliśmy drugie miejsce. Głosowaniem internautów zdobyliśmy pierwszą nagrodę i właściwie dzień później zaczął się duży szał na ten zespół, z którym wytrwaliśmy 4,5 roku. I historia jest dość burzliwa, dość krótka, ale burzliwa. a jej zwieńczeniem w 2004-2005 roku była trasa koncertowa, miała być trasa koncertowa po całej Europie, ponieważ wtedy mieliśmy road managera ówczesnego, Davida Bowie, który jest teraz managerem The Corrs. No i mieliśmy grać właśnie przed nimi po całej Europie. Pamiętam, mam tą rozpiskę, tam było kilkadziesiąt koncertów. I to był czas, kiedy dostaliśmy właśnie te dwie nagrody MTV. W Portugalii w 2005 roku, w Lizbonie chyba. A wcześniej jeszcze w Rzymie, do którego nie pojechaliśmy ze względu właśnie na trasę koncertową. I pamiętam moment, kiedy siedziałem w Portugalii i puszczali na tym wielkim ekranie na stadionie dla iluś tysięcy ludzi piosenki z poszczególnych krajów. I my sobie tak siedzimy, rozmawiamy, w sumie pominęliśmy trochę ten moment. Ale tak patrzę, no leci Erasmus, leci później jakaś tam inna piosenka znanego zespołu i po chwili nagle słyszę wielki tumult, aplauz, w ogóle ludzie krzyczą. Nie wiedziałem, co się dzieje. Patrzę na ekran, a to ja śpiewam. Później robiła z nami wywiad Skin ze Skankanazji. Później, jak odbieraliśmy tę nagrodę, to Robbie Williams przybijał mi piątkę. No i co? I wróciliśmy do domu, żyliśmy dalej, kłóciliśmy się dalej, no i zespół nie przetrwał. O zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie w sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma. Przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. Opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut zostało do godziny 15. To Happy Set i Zanim Pójdę, a ja przypominam Państwu, że naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Królik. Bartka zdążyliśmy już przepytać o współpracę z Klaudią Szafrańską, a także z zespołem Sisters. No to teraz czas na Agnieszkę Chylińską. Jak wspólna współpraca wyglądała? Dla mnie jest to najważniejsza współpraca w życiu. 15-letnia prawie współpraca, 14 lat. Bardzo burzliwa i ciekawa, no, ze względu właśnie na osobowość Agnieszki, która jest prawdziwą kobietą stuprocentową. Ma niesamowitą pamięć, potrafi naprawdę zapamiętywać daty, wydarzenia. No, nigdy nie spotkałem osoby z taką świetną pamięcią i tak błyskotliwej tak naprawdę. Ma świetne poczucie humoru, bardzo zabiegała o nas na początku współpracy, zresztą przez całą współpracę tak naprawdę. Robiła nam różne prezenty, super czas, ale również nie bez swoich ciemnych momentów, bo bo wiadomo jak to jest. Zawsze po prostu na jakiejś płaszczyźnie są jakieś tam delikatne zgrzyty. Ale finalnie wykonaliśmy kawał dużej pracy, kilka albumów. Wpisaliśmy się w część tego strumienia historii polskiej muzyki, więc bardzo jestem wdzięczny i Agnieszce i w ogóle Joannie, tak samo i menadżerce, która też bardzo wiele mnie nauczyła. Mogłem obserwować po prostu taką topową artystkę wraz z topową obsługą i z topowym zaangażowaniem, zupełnie innym podejściem w ogóle niż to, które znałem. Podejściem nie tylko do muzyki, ale w ogóle do osobowości, do pracy z mediami na przykład. Jakby wiele, wiele aspektów związanych z byciem artystą ta współpraca mnie nauczyła. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. kiedy jestem sam. Przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Minut do 15. Oprócz błękitnego nieba nic dzisiaj nam nie potrzeba. No dzisiaj z tym błękitnym niebem to może być dosyć trudno, bo z tego co mówią synoptycy, do końca dnia przynajmniej w centralnej Polsce czekają nas intensywne opady deszczu. Słońca już dziś raczej nie będzie, ale naszym promykiem słońca jest dziś nasz dzisiejszy gość, Bartek Królik. Z Bartkiem Królikiem rozmawiamy dziś o jego muzycznej drodze. Różna była, bo Bartek i występował z Agnieszką Chylińską i z zespołem Sea Stars, ale też z zespołem, który, żeby go poczuć, żeby się wczuć w tę ich muzykę, to trzeba się lekko oderwać od ziemi rzeczywistości. O tym, jak się pracowało z tą grupą, już teraz Bartek Królik. Wonky One, no, wspaniały zespół, do którego dołączyłem jako fan w 2007 roku. Grupa przyjaciół z Warszawy, z warszawskiej Woli, więc dla mnie to w ogóle inny świat też, bo oni są tutejsi, oni znają te wszystkie zakamarki, znają nazwy ulic, mają tutaj znajomych, wiedzą jak się poruszać i tak dalej. Jednak dla osoby przyjezdnej jest to troszkę coś innego, nie? Urodziłem się w Gdańsku, wychowałem się na Mazurach, więc jestem takim dzieckiem po prostu polskiej Szwajcarii, bym powiedział, no, lasu i wody, nie? I przyjechałem do tej Warszawy, do tego tygla, w sumie multikulti już w tej chwili, przede wszystkim tygla mnogiego w sposoby patrzenia na różne rzeczy, na świat. Nie? Bo jednak w moim miasteczku małym, w wąskim towarzystwie, no wszyscy byliśmy gdzieś tam zbliżeni do siebie, podobni. Żyje się w podobny sposób. Tutaj każdym zupełnie jest inny. Ten podział klasowy jest bardzo widoczny. Przyjechałem do Warszawy i byłem taki zbity z tropu troszeczkę, no ale chłopaki mnie bardzo dobrze ugościli i to trafiłem na prawdziwych artystów, sonorystów, którzy nie mieli zbyt wiele wspólnego ze szkołą muzyczną, co ciekawe. A mimo to, bo właśnie bardzo są uzdolnieni sonorystami stricte, to potrafili stworzyć bardzo oryginalną rzecz, niepowtarzalną kompletnie, którą trudno zaszufladkować, trudno zaklasyfikować stylistycznie, o bardzo silnym pierwiastku też polskim. Uważam, że to jest po prostu najbardziej polski zespół na świecie. Pola R. No i tak właśnie brzmi współpraca pomiędzy panami z Łąki One a Bartkiem Królikiem, który jest naszym dzisiejszym gościem audycji, przypomnę, która nazywa się Spotkanie Trzeciego Stopnia. Już za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, później jeszcze Red Hot Chili Peppers, a potem serwis informacyjny. No i kilka minut po godzinie 15 wrócimy do Państwa i do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, którym przypomnę jest Bartek Królik. No to zgodnie z zapowiedzią słyszą już Państwo w tle Dawida Podsiadło, z którym Państwa zostawię i słyszymy się już za kilkanaście minut. A ta audycja nazywa się Spotkania Trzeciego Stopnia. 10 minut do godziny 15. I'm the most little innocent liar you have known. Though you're giving me a whole lot of your love. I can feel, I can almost feel that I'm there. Touching the gate of your mind, telling you I'm back. And I just want you to know. That's why I want you to know. California, Julia Ortiz. She's my freestyle.